Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kaos GL'den Ali Erol. Ali, belki bildiğiniz gibi yakın zamanda David Kato Söz ve Görüş Ödülünü aldı. Biraz gecikmeyle de olsa Ali'yi programımıza davet etmek istedik. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Hoş geldin. Ve ödül almanı da çok sevindik, çok da gurur duyduk. Ben bir de bir kişisel not eklemek istiyorum aslında. İlk kez programda bunu yapacağım. Bundan yani 12-13 sene kadar önce ben henüz yani 18'li yaşlardayken Ali'nin yazdığı bir yazıyla bir e-posta grubunda karşılaşmıştım. Ve hani LGBT bireylere, LGBT harekete karşı olan mesafem o yazıyla kapanmıştı. Ve benim hayatımda çok iyi oldu dediğim kırılmalardan birini böylelikle yaşamıştım. Yani politik ve bireysel dönüşümümde. Aslında Ali'nin o yazıyla çaktığı işaret fişeğinin çok büyük bir yeri vardır. Ben o yüzden ayrıca da sevindim. Gerçekten ayrıca da çok mutlu oldum. Aslında şimdi David Kato ödülünden bahsettik. Ama belki bilmeyenler için David Kato kimdir? Ve bu ödülün senin için, Türkiye'deki LGBT hareketi için anlamı nedir diye belki başlayabiliriz. David Kato, Ugandalı bir insan hakları aktivisti. Afrika'daki homofobinin en yoğun olduğu bölgelerden bir ülke Uganda. Uganda'daki özellikle LGBT'lerin insan haklarını geliştirmek ve savunmak için verdiği mücadele sürecinde bir nefret suçuna maruz kaldı ve aramızdan ayrıldı. Bu David Kato'nun anısına ve insan hakları mücadelesinin yönelik de düzenlenen bir ödül, bu uluslararası bir ödül. Bu yıl ikincisini Türkiye'den bana verdiler. Bu beni tabii çok memnun etti. Özellikle Türkiye'deki bizim yıllardır sürdürdüğümüz mücadelenin yerelden işte ulusala ve ulusaldan bölgeseli sınırlar aşarak küresel ölçekte LGBT toplumuyla kaynaşması, ulaşması bizim için sevindiriciydi, bunun kayda geçmesi. Kesinlikle. Peki şeye bir vurgu yapalım belki de. Yani bu hareketin yerelden ulusala, ulusaldan bölgesele, bölgeselden küresele taşınmasının önemli bir şey olduğunu vurgu yapıyorsun. Bu neden önemli bu açıdan? Aslında David Kato'dan buraya dönmek isterim. David Kato sonuçta Uganda'da bir yani nefret suçuna maruz kaldı ve bir nefret cinayetiyle hayatı son buldu. Ama bu özellikle Türkiye'deki Uganda algısını düşündüğümüzde Uganda'ya özgü bir şey olmadığının altını ben özellikle ve en başta çizmek isterim. Bu nefret dalgası özellikle son yıllarda küresel ölçekte muhafazakarlığın yükselmesiyle birlikte farklı kültürlerde, farklı toplumlarda, farklı şekillerde tezahür ediyor. Afrika'daki zaten o kolonyal dönemde kalan homofobi, kurumsallaşan homofobin üzerine bir de son dönemde özellikle Amerikan evangelistlerinin ektiği nefret tohumları harmanlanınca bir nefret dalgası, homofobik ve transfobik bir nefret dalgası Afrika'nın pek çok bölgesinde maalesef yayıldı ve toplumda kendini yer buldu yerel homofobik ve transfobik öğelerle, kaynaklarla birlikte. Dolayısıyla böyle bir ortamda David Kato aramızdan ayrıldı. Haliyle ben homofobinin ve transfobinin aslında küresel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bizim 20 yıl önce Ankara'da küçük bir işte genç eşcinsel işçilerden ve genç eşcinsel öğrencilerden oluşan bir grup olarak yola çıktığımızda da vizyonumuz doğrusu bu yöndeydi. Bizim fethedeceğimiz bir iktidar yoktu ama biz içinde yaşadığımız toplumu dönüştürmek istiyorduk. Soluk alacağımız alanı genişletmek istiyorduk ve bunu küresel ölçekte ve en geniş ölçekte yapmak istiyorduk. Çünkü eğer ki böyle bir şekilde bu mücadele alanları arasında bağ kurmadığında küresel ölçekteki saldırıya karşı da aslında başarılı olamazsın. Aslında sizin ödülü aldıktan sonra yaptığın konuşmada da buna benzer bir vurgu yapıyordun ve bu 20 yıldan yine söz etmiştin. Yani eşcinsellere suçlu olmayan suçlu muamelesi yapıldığından ve hani bu toplumda sadece heteroseksüellerin olmadığını da söylemiştin. Bu 20 yılı bu perspektifle geçirdiğiniz 20 yılı değerlendirmeni istesek neler görüyorsun sen? Bu 20 yıl nasıl geçti? Bizim içine yaşadığımız ülkede malum ya işte zaten eşcinsellik suç değil ki, derdiniz ne denirdi dönem dönem. Ama bu eşcinselliğin inkarından kaynaklanan bir görünmezlik den böyle oluyordu. Çünkü yani Türkiye'de ulus devlet projesiyle Türkiye Cumhuriyeti ve toplumu şekillendirilirken büyük bir inkar politikası da ulus devlet projesinin mayasından da karıldı. Ve tek din, tek dil, tek etni site üzerinden bir bütün inşa edilirken bu bütünün dışında tek cinsellik dolayı heteroseksüel olmayan pratikler de dışlandı ve inkar edildi. Haliyle bu sahte bir bütündü ve sahte bir bütün olduğu için de bütün o inkar edilenler bir bir geri döndü. Hı-hı. Aleviler geri döndü, Kürtler geri döndü ve en sonunda biz de ya bu toplum yani heteroseksüellerden oluşmuyor. Biz de varız. Yani heteroseksüel olmayan insanlar da var. Kendi cinsini seven ya da kendi bedenini yeniden kendi istediği gibi inşa etmek isteyen insanlar da var dedik. Ve biz kendi hayatlarımıza sahip çıkarak kendi hayatlarımızı yaşayacağımız, kendi varoluşumuzu gerçekleştireceğimiz, aslında soluk alacağımız alanları genişletmek için mücadeleye başladık. Yani aslında demokratik bir toplumda normal olan bir şeyi istediniz. Şüphesiz ki. Şüphesiz ki. Peki yani Mehmet'in de sorduğu gibi bugün geldiğimiz nokta nedir LGBT hareketi olarak? Yani aslında demin de dediğin gibi yani küresel anlamda ortak sorunlara ortak çözümler arayabilme noktasına gelmiş gibi duruyor bir yandan da. Bu bir aşamaydı. Yani süreçte aşama aşama bütün bu hattı şey yaptık, ördük. Özellikle Türkiye'yi düşündüğümüzde en başlangıçta LGBT'lerin aslında o ön yargılarla şekillenmiş, o stereotiplerle medyada ve farklı kurumlarda yeniden üretilen ve yer yer nefret söylemine varacak şekilde homofobik ve transfobik bir şekilde tasvir edilen lezbiyen, gay, biseksüel ve trans bireylerin aslında gerçek olmadığını, gerçek olan eşcinsellerin, gerçek olan lezbiyen, gay, biseksüel ve transların sıradan insanlar olarak bizim gibi hayatın içinden ortaya çıkan insanlar olduğu görüldü bir şekilde ve eşcinsel realitesinin özellikle sivil toplumda dolaşıma girmesi, tanınması, bilinmesi bu 20 yılın en önemli başarısıdır diye düşünüyorum ben. Peki bir de Kaos GL'ye buradan dönüp baksak. Yani Kaos GL bir fanzin olarak çıkmaya başlamıştı. Ve daha sonra dergi oldu ve Kaos GL'de bir derneğe dönüştü. Ve şimdi başka LGBT örgütler, dernekler, inisiyatifler de var. LGBT bireylerin mücadelesi yani bu Kaos GL'nin de hikayesinin içinde nasıl bir yerde duruyor? Kaos GL burada nasıl bir atılım yaptı? Nasıl dönüştü ve etrafını dönüştürdü aslında? Biz elbette yani Kaos GL'yi örgütleyerek ve Kaos GL üzerinden bu süreci yaşadık ama Kaos GL özelinde bile bizim asıl amacımız aslında bir hareket geliştirmekti. Yani bağımsız ve kendi politikasını yapan, aracısız bir şekilde kendi sözünü üreten ve yayan bir LGBT hareketi geliştirmekti. Bunu başardığımızı ben söyleyebilirim. Kaos GL özelinde değil, hareket özelinde de kastım şu: bizim hareketimizin fethedeceği bir iktidar yok. Dolayısıyla bizim hareketimiz ancak yatay bir şekilde farklı inisiyatiflerle, farklı yerelliklerde, farklı özellikler geliştiğinde gerçekten bir bütün olarak gelişebilecek. Biz bunu şey yaptık, önemsedik ve bunun için uğraştık. Bütün dünyada işte geçmişte eşcinsel hareket, bugün LGBT hareket dediğimiz hareket aslında iki hat üzerinden ilerler ve birinci hat son dönem hep öne çıkar. Bu insan hakları alanındadır ve insan hakları perspektifiyle çeşitli alanlarda hak talep eder. Bizim bu 20 yıllık mücadelemiz ise bu Kaos GL sürecinde olsun ve Kaos GL ile birlikte farklı şehirlerde örgütlediğimiz farklı inisiyatiflerle olsun iki aşamalı oldu. Türkiye'de zaten senin de hatırlattığın gibi hani inkar edilen ve işte suç olmayan suçlu muamelesi gören bir varoluştu eşcinsellik. Dolayısıyla biz önce bir realite olarak kendi varoluşumuzu toplumda görünür kılmamız gerekiyordu. Biz bunun için kapalı bir grup olmak yerine sadece LGBT camia içinde kalmak yerine heteroseksüel topluma, sivil toplumun farklı kesimlerine, kısacası bizim hayatımıza kastetmeyecek her kişi ve kuruma ulaşmaya çalıştık. Bizim bu 20 yıllık sürecimizin ilk aşaması aslında bu aşamaya tekabül ediyor. İkinci aşamada ise tam da bizim görünürlüğümüzle birlikte çatışma noktaları ortaya çıktı. Ve çatışma noktaları aslında ya iyi de LGBT'ler ne sorun yaşıyor diye küçümsenen, nereden çıktınız siz diye bizi uzaklaştırmak için telaffuz edilen sorunun cevaplarını bir bir ortaya koydu ikinci aşamada. Aslında bu çatışma noktalarıyla birlikte LGBT'ler bu toplumda çalışma hayatında, eğitim hayatında, sağlık alanında, hukukta, sokakta, ailede, kampüste, medyada, orada, kısacası sosyal, politik, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında şu şu şu sorunları yaşıyor diye ortaya kondu. Ve ikinci aşamaya ve kamuyla ve diğer siyasetle etkileşime bu aşamada geçildi. Bu aslında çok önemli bir konu ve belki düzenlediğiniz sempozyumla ilgili biraz daha bahsedebiliriz, ama önce çok kısa bir ara vereceğiz. O aradan sonra bunların detaylarına girebiliriz. I don't know much, but I know you. You are the kind of magic always breaks my heart in two. The house all trashed, wine uncorked. Maybe I should call you when I get back from New York. The bar life strays along your street. Poor girl's got a cough and that man's checking out my feet. They look for signs and they make plans to forge for the better good of all those children in their hands, hands, hands, hands. Home on the range, who knew life could be so strange? All boils down to risk of change. Pick up the pieces of your life and rearrange. All boils down to risk of change, change. Midnight shoppers stretched for miles, bundled up all coffee cups and cigarettes and smiles. I searched the stars across your chart, through the constellation of your hands, your head, your heart. This city's tiring out my feet, penny rolls a joint and all the men who pass smell sweet. Oh Penny, I can't win this race. Boy, you are like Jeff and you must walk to that dark place. Place, place, place. Ooh. Home on the range, who knew life could be so strange? All boils down to risk of change. Pick up the pieces of your life and rearrange. All boils down to risk of change. Your pretty eyes cut like the devil through my brain. They're so smooth, so sharp, so strange. Pick up the pieces of your life and rearrange. All boils down to risk of change, change. I'll sleep alone tonight, 'cause babe, we both know I could never love you right. The house all trashed, the wine uncorked. Maybe I should call you when I get back from New York. When I get back from New York. You've got your barbs, you've got your stones. Pull them in your pockets with the ox meat and the bones. I've got my bags, I'm on my way. Cruising like a bandit beneath the dark northwestern day. I don't know much, but I know you. You are the kind of magic always breaks my heart in two. I've got my wings, I'm on my way. Cruising and communing with the vine to meet the saints. The river sleeps alone tonight, tucked around the cities that will never treat her right. I've got my wings, I'm on my way to cruise and commune with the vine and the spirits and the saints. All boils down to risk of change. Pick up the pieces of your life and rearrange. All boils down to risk of change. Your pretty eyes cut like the jewel on your pretty frame, and you're pretty hot, and you're pretty cool, and you're pretty strange. Pick up the pieces of my life and rearrange it. All boils down to it. All boils. Risk of change. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz devam ediyor. Konuğumuz Kaos GL'den Ali Erol. Ali ile David Kato Söz ve Görüş Ödülünü konuştuk. Ali'ye verilen David Kato Söz ve Görüş Ödülünü. Ve biraz da geçen 20 yılda LGBT hareketin Türkiye'de izlediği seyre baktık. Aslında Ali'nin çok çarpıcı tespitleri oldu, çeşitli aşamalardan söz etti. Ve artık bugün hani kamuyla da başka otoritelerle de giriştikleri bir etkileşimden bahsetti. Ama tam oraya gelmeden önce bu LGBT hakları bahsine geri dönersek, yakın zamanda tamamladığınız bu ayrımcılıklara karşı sempozyumu konu alırsak, bu sempozyumda aslında sizin daha doğrusu senin aklında kalanlar ne oldu? Bu sempozyumdan size geri kalan ne yapmaya çalışmışsınız ve nasıl bir sonuç var şimdi önünüzde? Sempozyumu biz İnsan Hakları Haftası'nda düzenledik ve İnsan Hakları Haftası'nda ayrımcılıklara karşı sempozyum adı altıyla düzenlediğimizde aslında LGBT'ler için, lezbiyen, gay, biseksüel ve trans toplum için insan haklarını ve sosyal politikaları tartışmaya açtık. Bu da yine bizim hareketimizin geldiği aşama itibariyle önemli bir nokta diye düşünüyorum biz. Biz LGBT hakları insan hakları dediğimizde başlangıçta ve hala da farklı çevrelerde ne alakası var denebiliyor. Ya da artık ya evet bu doğru diyenler de peki bunun mekanizmaları ne? Yani LGBT haklarını temel insan hakları olarak savunma olanakları ne diyebiliyor. Bizim bu sempozyumumuzun iki boyutu vardı. Bir tanesi LGBT haklarını temel insan hakları olarak savunmanın olanaklarının mevcut olduğunu göstermekti. Birleşmiş Milletler'den, İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu Sözleşmelerinden ve en son Birleşmiş Milletler'in rehber olarak önerdiği Yogyakarta ilkelerinden hareketle aslında uluslararası literatürde, uluslararası insan hakları formelliğinde LGBT haklarını temel insan hakları olarak savunmanın her türlü aracının olduğunu, olanağının olduğunu biz göstermek istedik. İkinci aşamada ise LGBT'lerin sosyal haklar alanında maruz kaldığı ayrımcılık alanların adını koyduk. İşte çalışma hayatında, eğitim hayatında, sağlık hayatında ve kent hayatında, artı bir de sosyal hizmetleri LGBT'leri inkar etmeyecek şekilde ve LGBT'leri de kendi hizmet alanına nasıl dahil edeceği şeklinde tanımlayacağımız şeyler oldu, oturumlar oldu. Sempozyumun şöyle de bir başarısı vardı. Artık LGBT toplumu kendi içinde konuşmuyor, sorunlarını ilgili taraflarla konuşabilir aşamaya geldi. Bu sempozyumda da siyasetçileri bir araya getirdik. Sendikacıları bir araya getirdik. İnsan hakları alanında farklı ayrımcılıklara karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik. Şüphesiz ki LGBT toplumunun farklı inisiyatiflerini bir araya getirdik. Bununla yetinmedik. Türkiye'deki sendikacılarla uluslararası sendikacıları ve LGBT toplumunun farklı ülkelerde çalışmalarını paylaşabileceği bir ortamda sağlamış olduk. Bu sempozyum aynı zamanda İnsan Hakları Haftası'nda düzenlememizin bir şekilde Türkiye'deki geleneksel insan hakları politikalarında LGBT meselesinin aslında kenarda durması gereken ya da geçerken telaffuz edilen bir mesele değil. Tam da temel insan haklarından birisi olarak birinci sayfaya kaydedilmesi gereken bir mesele olduğunu da takibini yapabildik. Evet, ben yani bu katılımcılar açısından hem milletvekillerini hem sendikalardan insanları sivil toplum örgütleriyle bir araya getirmek çok önemli, çok da sıkça yapılmayan bir şey. Yani buradan gördüğünüz özel bir kazanım var mı bu iletişim ve bir arada oluştan? Yani özellikle yani tabii ki sosyal haklardan bahsediyorsunuz, ekonomik haklardan bahsediyorsunuz, erişebilirlikten bahsediyorsunuz. Yani sonuçta dezavantajlı bir grubun haklarının göz önünde bulundurulmasından bahsediyorsunuz. Ama çok sıkça yapılan bir şey değilmiş gibi geliyor bana sivil toplumda bu farklı paydaşların bir araya getirerek tartışma ortamı. Bu bizim ana yöntemimizden, ana politikamızdan biridir. Biz yani özellikle eşcinsel kurtuluş hareketinin... daha sonra LGBT toplumunun misal Batı'da gelişimini düşündüğümüzde Türkiye'deki eşcinsel hareket aynı paralelde gitmedi. Biz 90'ların başında sıradan genç eşcinsel olarak birbirimizi bulduğumuzda tamamen dışlanmış mekanlarda, tamamen kentten, sosyal, politik, kültürel hayattan kovulmuş mekanlarda birbirimizi bulduğumuzda önce aslında birbirimize sahip çıktık ve ikincisi biz şunu dedik. Yani geç kalmışlık sendromuna kapılmamız gerekmiyor. Biz aracısız bir şekilde kendi sözümüzü söyleyebiliriz. Kendi sözümüzü söylemek için de kendi hayatımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ama bunun bir kapalı devreye dönüşmemesi için, kendi içinde kapalı bir gruba dönüşmemesi için aslında heteroseksizme karşı mücadelemize heteroseksüelleri de davet ettik. Yani heteroseksüel kadın ve erkekleri de bu harekete davet ettik ve feminizmin, özgürlükçü anarşizan felsefenin ve politikaların da katkısıyla bu kimya zaten baştan tutmuştu. Onun haricinde biz reaksiyoner bir grup olmadık, kararlı bir grup olduk. Aslında Kaos GL'nin radikalliği ve Kaos GL'nin bugünlere gelmesi kararlılığından kaynaklanıyor, vazgeçmemesinden kaynaklanıyor ve sürekli çalışmasından kaynaklanıyor. Bu şu anlama geliyor. Biz aslında reaksiyonel bir grup olup dışarıda durmaktansa hangi alanda çatışma yaşıyoruz? Ve o çatışma alanında hangi sorunlarımız ortaya çıkıyor? Peki biz bu sorunları nasıl çözmek istiyoruz? Bu sorunları nasıl çözmek istiyoruz dediğimizde oradaki diğer öznelerle ve diğer bileşenlerle de iletişime ve etkileşime geçmeye çalıştık. Bu hem başta feminist hareketle olsun, insan hakları hareketiyle olsun, diğer toplumsal muhalif hareketlerle olsun ulaşabildiğimiz her kesime şey yapmaya çalıştık, ulaşmaya çalıştık. Yani sempozyum özelinde de bu böyleydi. Çünkü... bugün Türkiye'de biz çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele etmek istiyoruz. Ama bunu sendikalar gündemini alırsa başarılı olabiliriz. Gibi. Kesinlikle. Dolayısıyla bu sempozyumdaki farklı sivil toplum kesimlerini, farklı muhalif kesimleri, farklı sorumluluk alanları bir araya getirmemiz bununla ilgiliydi. Aslında Ali, çok daha farklı bir sohbet yapmayı da planlamıştık bir yandan. Çünkü hani 2012 LGBT hakları açısından, yani mücadele açısından bazı kötü olaylara da, yani yine nefret suçlarının devam ettiği bir yıl olmuştu. Bunlar hakkında da konuşmak istemiştik ama süremizin sonuna geldik ve gerçekten çok güzel bir sohbet oldu aslında. Evet, çok ders çıkarabileceğimiz bir sohbet. Yani bunu belki tekrarlamak veya başka bir şekilde yine sürdürmeyi de isteriz. Ama bu güzel sohbetten sonra bu yayını dinleyen insanlar eğer Kaos GL'ye ulaşmak isterler veya LGBT hareketle ilgili bilgi almak isterlerse nereye başvurabilirler, ne yapabilirler? Bizim bütün LGBT toplumunun ve gündemini takip eden ve farklı ayrımcılıklara karşı mücadele eden kesimlerin de seslerini birleştirdiğimiz bir haber sitemiz var. KaosGL.org adında. Buradan haberlerimizi takip edebilirler ve ayrıca yine KaosGL Derneği.org diye bir sitemiz var. Buradan bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok hoş bir sohbet oldu. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.